ข้อความในสติปัฏฐานสูตรข้อ133หน้า607อนาปานบัพพะขึ้นบัพพะที่1เลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่านี่ก็เป็นกัตเทตุกัมมยตาปุจฉาที่พระผู้มีพระภาคตรัสถามเพื่อจะตอบโดยพระองค์เองภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่ควงไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นย่อมทำศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมทำศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมทำศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า นี่ก็เป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะถ้าสังเกตดูเมื่อเราไปนั่งลมหายใจครั้งแรกจะออกยาวเข้ายาวนะถ้านั่งไปนานๆลมมันก็จะแผ่วเบาก็จะเป็นหายใจเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็กำหนดรอบรู้ในกองลมถ้ามีความทำสติสัมปชัญญะในการกำหนดรู้กองลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ระงับลมหยาบๆไปจนถึงลมละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยนะพระองค์ก็เปรียบเทียบอุปมาการกำหนดลมหายใจเหมือนอะไรเหมือนนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราเนี่ยชักเชือกสั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นย่อมทำศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมทำศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมทำศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้านี่ก็พูดถึงเรื่องของรูปทั้งหลายที่เรามีให้ความสำคัญมากกับชีวิตเลยก็คือลมหายใจเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องอื่นยังถือว่าเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องลมหายใจนี่ถ้ารวมแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต่อการดำรงชีพในบรรดาธาตุทั้งหลายเราให้ความสำคัญกับลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะอากาศที่เราหายใจเข้าออกเลยนะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการหายใจนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยที่บางแห่งเนี่ยไม่ยอมไปเด็ดขาดก็เพราะว่าหายใจเข้าออกมีปัญหาหรือโดยเฉพาะที่ที่มันไม่มีอากาศพอจะหายใจเข้าออกเนี่ยรู้ว่าอันตรายที่สุดก็ถือว่าให้ความสำคัญกับลมหายใจเข้าออกเป็นอันดับแรกของชีวิตหรือของรูปขันธ์เพราะรูปขันธ์ดำรงอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าออกส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายคือลมหายใจเนี่ยนะเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างกายในกายก็คือลมหายใจเป็นภายในลมหายใจเป็นภายนอกลมหายใจทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายคือลมหายใจบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายคือเห็นความเสื่อมของลมหายใจบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่แปลว่าการพิจารณาคำว่าอยู่ในที่นี้ก็คือเจริญในอิริยาบถทั้ง4อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อญาณมัตตัง กายคือลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่ก็เพื่อเจริญแห่งปัญญาเป็นที่เจริญงอกเงยแห่งญาณนะนะเพียงเพื่อความรู้ก็คือเป็นที่เจริญงอกเงยของญาณนะญาณมัตตะเนี่ยนะแปลว่าเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปกายมีอยู่ก็เพียงเพื่อประมาณให้สติปัญญานี้เกิดขึ้นนะเพียงเพื่อเป็นที่อาศัยของสติเท่านั้นนะกายนี่มีอยู่คือการเจริญลมหายใจเข้าออกเลยนะท่านใช้คำว่าอานาปานสติเจริญลมหายใจเข้าออกฟังดูเหมือนว่าเราเจริญลมแต่ไม่ใช่เจริญลมแต่เจริญสติสัมปชัญญะที่มีลมหายใจเข้าออกคือลมหายใจมีอยู่เพียงเพื่อให้สัมปชัญญะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปญาณเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้สติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะสตินมัตตังก็คือเพื่อให้สติเนี่ยเจริญงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วคือลมนี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิตันหาและทิฏฐิไม่เจริญงอกเงยในลมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกคือไม่ถือมั่นว่าเที่ยงงามสุขยั่งยืนและอัตตาในลมหายใจเข้าออกหรือในรูปขันธ์หรือในอุปาทานขันธ์ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุเชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบัพพาแรกของกายานุปัสสนาข้อความในอัตถกถาปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกล่าวอธิบายโดยลำดับในหน้า675ย่อหน้าล่างบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธประสงค์จะให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุคุณวิเศษมากมายหลายประการด้วยพระธรรมเทศนาว่าด้วยสติปัฏฐานพระองค์จึงจำแนกสัมมาสติข้อเดียวนั่นแหละออกเป็น4หมวดหรือ4ข้อตามอารมณ์นะ4หมวดก็คือหมวดแห่งกายหมวดแห่งเวทนาหมวดแห่งจิตและธรรมะโดยในเป็นต้นว่าสติปัฏฐานมี4อย่าง4อย่างอะไรบ้างก็คือสตินี่แบ่งออกเป็น4ใช่ไหมคือสติที่มีกายเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งสติที่มีเวทนาเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งสติที่มีจิตเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งสติที่มีธรรมเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งอันนี้เป็นหัวข้อจำแนกสติอย่างเดียวออกเป็น4ด้วยอารมณ์ตัวสติก็คือตัวเดียวนั่นแหละแต่เป็น4กลุ่มเพราะอารมณ์นั่นนะต่อไปเมื่อจะทรงเอาสติปัฏฐานแต่ละข้อคือแต่ละหมวดใน4หมวดนั่นแหละมาจำแนกออกไปอีกมาจำแนกให้พิสดารกว่าเดิมอีกเพื่อปรารภนิเทศวาระอย่างพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกพิจารณาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอันนี้เรียกว่าหัวข้อเรียกว่าอุเทศวาระวาระว่าด้วยหัวข้อส่วนก็อย่างไรเล่าภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอันนี้เป็นข้ออุปมาเกี่ยวกับนิเทศวาระเริ่มขยายโดยพิสดารอุปมาเหมือนกับช่างจักสานผู้ฉลาดประสงค์จะทำเครื่องใช้สอยมีเสือลำแพนหยาบเสือลำแพนละเอียดพออบหีบและลุ้งเป็นต้นทำไงก็ไปเอาไม้ไผ่มาลำหนึ่งไม้ไผ่ต้นใหญ่มาลำหนึ่งยาวแล้วก็ผ่าออกเป็น4ซีกนะก็เอาแต่ละซีกเนี่ยนะมาทำให้มันเป็นตอกคือเรียกว่าให้มันเป็นเล็กๆๆๆแล้วก็มาจักมาสานตามที่ตัวเองปรารถนาก็เอาไม้ไผ่มา1ลำอ่ะนะ1กระบอกอ่ะใหญ่ๆหน่อยมาผ่าออกเป็น4ชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นก็เอามาทำให้มันเป็นฝอยเล็กๆๆๆๆแล้วก็มาสานเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นยกสติขึ้นมาอันเดียวก็มาขยายให้เป็น4ก่อนแล้วก็ยกเอาแต่1ใน4นั้นน่ะมาขยายเช่นขยายกายเป็น14กลุ่ม14กลุ่มขยายเวทนาเป็นเวทนา9หมวดแสดงจิตผ่าออกเป็นจิต16เป็นธรรมะอีก5กลุ่มใหญ่ๆแล้วแต่ละกลุ่มก็มาย่อยๆๆออกไปอีกเนี่ยนะบรรดาบทว่ากถันจะเป็นต้นเป็นคำถามที่พระองค์เนี่ยจะตอบเองไม่ได้ถามใครหรอกถามพระองค์เองตอบพระองค์เองถามว่าตั้งคำถามว่าทำไมต้องถามก่อนแล้วค่อยตอบ ขาบอกว่าถ้าไม่ถามก่อนเนี่ยนะคนฟังก็ฟังไปเรื่อยเหมือนฟังปากถาเพลินไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้บอกโอ้ฟังมาตั้งยาวดีเหลือเกินบอกพูดเรื่องอะไรไม่รู้ตรงนี้แหละมันเศร้าใจว่างั้นก็เลยตั้งคำถามก่อนถามเพื่อให้จะได้แบบมีประเด็นนะมีประเด็นคนฟังจะได้รู้ว่าหัวข้อใหญ่คืออะไรถ้าหากว่าเรามองดูการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในหนึ่งสูตรเนี่ยเราต้องดูแบบดูอะไรดูต้นไม้ทั้งต้นถ้าดูต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้มันจะขึ้นมาเลยหนึ่งตอนแรกมันหนึ่งต้นนะแล้วก็แกะขยายออกมาเป็นสี่กิ่งใหญ่ๆแล้วก็แต่ละกิ่งมันเป็นกิ่งย่อยแล้วแต่ละกิ่งย่อยก็มันยังมีกิ่งย่อยออกไปอีกแล้วแต่ละกิ่งย่อยก็จะมีใบแล้วก็ในแต่ละกลุ่มใบก็ยังมีดอกนะครับมีช่อออกมาก่อนมีช่อมีดอกบางดอกก็ออกเมล็ดนะออกเมล็ดออกเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วก็เมล็ดโตจนถึงลูกสุกลูกร่วงเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกว่ามองทั้งต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพระสูตรแต่ละสูตรเช่นนั้นเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างองค์รวมเขาบอกงั้นมององค์รวมถ้าเรามององค์รวมชัดได้องค์ย่อยก็ไม่สับสนนะถ้าเราองค์ย่อยไม่สับสนไม่งั้นเราก็ไม่รู้เอ๊ะพูดให้เป็นอะไรก็งงไปหมดเลยครับเนี่ยพันบางถาบางอย่างที่ปัญหาที่ผู้อื่นมาถามเนี่ยเราสังเกตดูแค่เขาอะไรนะถอยหลังไปนิดหนึ่งเขาดูไปข้างหน้าเองหน่อยเขาก็เข้าใจแล้วที่เขาถามเนี่ยนะบางทีเพราะเขาไม่พยายามคิดอะไรโดยองค์รวมถ้าพยายามคิดว่าองค์รวมและสูตรนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางคำเหล่านี้ขยายมาจากอะไรแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาจากชุดไหนเนี่ยนะก็มองแบบถ้ามองเป็นภาพรวมก็ไม่สงสัยจะทำให้เราเข้าใจพุทธประสงค์มากขึ้นว่าพระองค์ต้องการอะไรเนี่ยนะพระองค์แสดงให้เป็นอะไรอยากให้เรารู้อะไรเป็นต้นในการมองสติปัฏฐานสูตรเหมือนกันต้องมองนะเพราะว่ามองด้วยความชื่นชมเพราะว่าเห็นความงดงามแห่งพระธรรมเทศนาสมัยก่อนเขามองเห็นพระธรรมเทศนาเนี่ยน่าชื่นชมงดงามเป็นที่มาของคำว่าพระธรรมรัตนะเนี่ยนะธรรมรัตนะก็แปลว่าระเบียบช่อแห่งแก้วระเบียบแก้วระเบียบเพชรระเบียบพลอยเรียกว่าคล้ายๆแบบนั้นนะรัตนะแปลว่าแก้วเนี่ยนะเช่นว่าถ้าเราดูคนที่ชื่นชมในอะไรนะพวกมงกุฎประดับเพชรเนี่ยเขาจะมองดูรายละเอียดลงรายละเอียดมากนะถามโยมวันดูว่าอาจจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะว่าเขาดูเพชรดูทองดูพลอยดูอะไรเขาจะดูกันยังไงเนี่ยนะเขาดูยังไงให้ดูงดงามเนี่ยนะสำหรับคนที่มีศิลปะในหัวใจในการดูของงามๆฉันใดนี่ก็เหมือนกันใครที่มีความเข้าใจพระธรรมพิจารณาพระธรรมก็จะมองเห็นพระพุทธพจน์แต่ละพระพุทธพจน์เนี่ยนะเท่ากับพระพุทธรูปทองคำแต่ละองค์แต่ละองค์อักขระแต่ละอักขระก็มองเห็นเท่ากับพระพุทธรูปองค์ทองคำหนึ่งองค์แล้วมาตกแต่งอย่างสวยสดงดงามแล้วก็มองเห็นเนี่ยแหละประตูแห่งอมตะประตูแห่งความพ้นทุกข์ทางแห่งความหลุดพ้นคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ประสบความสำเร็จอันหนึ่งเหตุผลคือไม่มีธรรมคารวตาดูหมิ่นตั้งอ่านแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วก็ดูหมิ่นตนบ้างดูหมิ่นพระธรรมบ้างดูหมิ่นเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูถูกตัวเองด้วยหรือไม่ก็ดูหมิ่นพระธรรมบ้างดูหมิ่นประเภทเกินไปนะดีเกินไปยากเกินไปนี่ก็คือคำหมิ่นนะไม่ใช่เป็นถ้อยคำที่พูดแบบชื่นชมแต่เป็นถ้อยคำที่หมิ่นแล้วก็กึ่งเหยียดหยามบอกเกินไปว่าเคยได้ยินในทฤษฎีองุ่นเปรี้ยวของนั้นก็มีเรื่องเล่าอะสุนัขตัวหนึ่งไปเห็นพวงองุ่นโอ้ดูงดงามน่ารับประทานมากก็นั่งรอนอนรอเมื่อไหร่องุ่นจะร่วงมาให้ทานสักเม็ดหนึ่งสักลูกหนึ่งรออยู่ครึ่งวันแล้วมันร้อนไม่ได้กินสักทีองุ่นก็ไม่ทำท่าจะร่วงสักทีเลยก็เลยเอ๊ะทำยังไงจะตัดใจจากองุ่นนี้ได้มันเปรี้ยวว่างั้นเออใช่แล้วองุ่นเปรี้ยวเลยไปเลยคนนี้ฉันใดคนที่ไม่อ่านพระไตรปิฎกบางทีก็คิดลักษณะนั้นหาช่องทางที่จะดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยประการใดประการหนึ่งแต่ก็ใช้คำหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นบัณฑิตคิดยากเกินไปคำว่ายากเนี่ยตรงแต่เกินไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยประกาศถึงว่าดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนแล้วล่ะว่าเกินไปเพราะนั้นประกาศถึงว่าเขาไม่ได้มีความเคารพเขาไม่ได้โอนหรือน้อมไปเลยเนี่ยไม่ได้น้อมไปที่จะคือเรียกว่าคนไม่มีใจพูดเนี่ยก็จะมีคำว่าเกินไปคำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะว่าไม่เหมาะกับตัวเองนั่นเองนะทวนมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าหากว่าเรามองพระธรรมแต่ละบทเป็นเหมือนกับการดูรัตนะดูช่องทางแห่งความพ้นทุกข์ นี่คือประตูแห่งความพ้นทุกข์นี้คือทางแห่งพระนิพพานนี่คือหนทางที่จะทำให้เราปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เป็นหนทางที่จะทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี้เป็นหนทางที่จะทำให้เห็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานถ้าเราตั้งอยู่ในสามัญญสำนึกลักษณะนี้เรียกว่าอยู่ในคารวะตาอยู่ด้วยความเคารพผู้ที่อยู่ด้วยความเคารพเห็นข้อผิดพลาดนิดหน่อยก็จะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ดูแคลนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาว่าการตกหล่นผิดพลาดในเรื่องอักษรเป็นต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงตำราเนี่ยจะรู้กันจะไม่ได้เป็นข้อที่เอามาตำหนิอะไรมากมายเกินไปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเหมือนกับคนเดินทางไกลเนี่ยนะคนเดินทางไกลเนี่ยถนนมันขรุขระผิวถนนอาจจะไม่เรียบบ้างนิดหน่อยถือว่าเป็นอุปสรรคจนไม่ได้เดินทางหรือฉันใดเราอย่าไปถืออะไรเล็กๆน้อยๆเป็นอุปสรรคในการศึกษาพระธรรมก็ฉันนั้นก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ดีศึกษาเพราะนั่นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เคารพเถอะว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราก็เป็นผู้มีบุญนะเราจึงได้มาพบปะเจอพระธรรมคำสอนถ้าเราไม่มีบุญมาเราไม่ได้มาเจอคำสอนหรอกแต่ว่าทำยังไงเราจะใช้บุญที่มีอยู่ให้มันเต็มที่เนี่ยนะเราก็มาบอกว่าเราบุญน้อยหยามตัวเองซะตั้งแต่แรกเลยก็ได้ว่าเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนตำหนิหาช่องทางว่าเรานี่เลวเกินอ้างจนเสียหายไปเลยอย่างบางท่านเขาบอกว่าของเรามันไม่หนักหนาสาหัสกับคนสมัยพุทธกาลบางคนหรอกขนาดนั้นเขายังตรัสรู้ได้ของเราไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะไปที่ไหนคนลุกหนีหมดเลยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คนเหล่านั้นเขายังบรรลุได้ของเราก็อาจจะมีอุปนิสัยมีบุญก็ได้แต่เรายังไม่ได้ใช้พลังบุญเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะถ้าเทียบกับเวลาเราให้กับคำสอนแล้วเนี่ยนะอาจจะน้อยกว่าเรื่องอื่นทั้งหมดเช่นบางคนเนี่ยให้เวลาน้อยกับพระไตรปิฎกน้อยกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็น10 20เท่าเนี่ยนะถ้าหากว่าให้เวลาให้ความสำคัญอ่านจนเข้าใจแบบอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะใครที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยพอเห็นชื่อของคนในนั้นปั๊บเนี่ยนะเช่นนายคนนั้นปั๊บรู้เลยเข้าเรื่องราวเข้าไปยังไงมายังไงเขากำลังทำอะไรฉันใดเมื่อใดที่เราอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์หมายความว่าความเข้าใจมองอย่างทะลุปลุโปร่งแล้วก็เหมือนกับว่าอ่านในเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แล้วทำยังไงเราจะค่อยๆปรับทัศนคติตามนั้นแล้วก็จะเข้าใจเองแหละถ้าหากว่าเรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจไม่ได้โดยที่สุดปฏิบัติตามไม่ได้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องชมพระองค์แล้วเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่นำออกจากทุกข์แต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื้นก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่ยากๆพระองค์ทำให้ตื้นหมดแล้วแต่ตื้นขนาดนี้เรายังเอาเหตุผลมาบอกว่ายากเกินไปก็มาว่าก็นะยุติธรรมที่สุดแล้วถ้าจะไปอบายก็อย่าหนักใจอย่าเสียใจเลยเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเออสมควรแล้วเนี่ยนะนะกลับมาใหม่ไปเรื่องไหนแล้วก็ไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนะอธิบายแบบสังเขปย่อๆในพุทธพจน์ที่ว่ากถัญจะภิกขเวเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่ากถัญจะภิกขเวกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชามโมนะคำเหล่านั้นเป็นอย่างไรบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างไรหรือโดยประการอย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เล่าเนี่ยรู้แล้วนะว่าการพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสดูถ้าทำอย่างนี้ได้ดีเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บริสุทธิ์จากบาปอกุศลทำให้ใจนี่บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะก้าวล่วงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นเหตุให้บรรลุอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งพระนิพพานทำยังไงล่ะทำยังไงองค์ก็แจงเลยว่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้อิทะเนี่ยนะอิทะศัพท์เนี่ยโดยสัมแปลว่านี้เฉยๆคือบาลีก็เหมือนว่านั้นนี้โน่นนู่นอะไรพวกนี้นะนั่นนี้โน่นอะไรนี่ถามว่านี้อะไรเนี่ยอิทะถ้าแปลตามศัพท์ว่าอิทะแปลว่านี้ภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุไอ้คำว่านี้เนี่ยมันคืออะไรนี้นี้ไหนนี้เป็นคำบ่งชัดชี้มาชัดมาที่ศาสนา ศาสนาที่คำสอนที่ประกอบไปด้วยสิกขาสามอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอันเป็นที่พำนักของบุคคลที่พำนักอาศัยของบุคคลผู้ให้เกิดกายานุปัสสนาทุกประการนะเพราะว่าที่พำนักพักพิงสำหรับบุคคลที่จะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นปฏิเสธลัทธิศาสนาอื่นว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะข้อปฏิบัติอันนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้เท่านั้นมีสมณะศาสนาอื่นคือลัทธิอื่นว่างจากสมณะว่างจากสมณะว่างจากสมณะที่2ว่างจากสมณะที่3ว่างจากสมณะที่4สมณะคือใครคือพระโสดาบันสมณะที่2คือใครคือพระสกทาคามีสมณะที่3คือพระอนาคามีสมณะที่4คือพระอรหันต์ลัทธิอื่นศาสนาอื่นว่างจากพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเหตุที่ว่างจากพระอริยบุคคลเนื่องจากศาสนาอื่นลัทธิอื่นคำสอนอื่นไม่มีการสอนกายานุปัสสนาไม่มีการสอนกายานุปัสสนาเนี่ยบางท่านก็บอกว่าบางทีนะในลัทธิอื่นทำไมเขาไม่มีการสอนกายานุปัสสนาเพราะอย่างสมมติอย่างลัทธิอื่นวิชาอื่นเขาก็สอนไม่ใช่หรือเขาสอนเรื่องสรีระเนี่ยนะทั้งระบบของสรีระการทำงานของสรีระกลไกของสรีระจำแนกละเอียดยิบเลยเรียกว่าละจำแนกละเอียดจนเป็นผงว่างั้นเถอะวิเคราะห์ผงได้หมดอ่ะผงในร่างกายเนี่ยทั้งตอนมีชีวิตอยู่และตอนตายไปแล้วระบบการทำงานของเขาทั้งหมดเขาก็รอบรู้ทั้งหมดทำไมลัทธิเหล่านั้นจึงไม่เรียกว่ากายานุปัสสนาจนเรียกว่าเอามาประกอบวิชาชีพได้หมดมีหมอตามีหมอหูหมอผมหมอโอ้ยมีสารพัดหมออยู่ตามสรีระทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ยังมีการเรียนสรีระเพื่อประกอบการวาดภาพเรียนสรีระเพื่อออกแบบอะไรทั้งหลายแหละในโลกเนี่ยนะที่นั่งที่นอนก็คือจากการเรียนสรีระมาทั้งนั้นแล้วมาออกแบบตามความเหมาะสมแห่งสรีระแล้วทำไมลัทธิเหล่านั้นเนี่ยนะวิชาในโลกนี้จึงไม่เรียกว่าเป็นกายานุปัสสนามันต่างกันตรงไหนเนี่ยนะถามว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าลัทธิอื่นๆนั้นการเรียนของเขาเรียนเพื่อส่งเสริมวิปลาสคิดง่ายๆเลยเรียนเพื่อส่งเสริมอภิชฌาเรียนเพื่อส่งเสริมพยาบาทบางวิชาที่เขาเรียนก็คือเรียนเพื่อประกอบวิชาชีพแสวงหาโภคทรัพย์ตั้งเป้าหมายเลยว่ารู้เพื่อโภคทรัพย์รู้แค่ว่าบางคนเนี่ยเขาเรียนสรีระเพราะหลงหมอผ่าศพบางคนเนี่ยนะที่เขาเลาะค่อยๆเลาะแบบบอบบางทุกเยื่อเลยนะที่มีร่างกายเนี่ยค่อยๆเลาะเขาบอกว่าน่าชื่นชมมากมีความสุขมากที่ได้เห็นความวิจิตพิสดารบอกอ๋อที่ไหนได้นึกว่าเรียนเพื่อปฏิกูลเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดบอกไม่มันน่าชื่นชมมันวิจิตมันน่าอัศจรรย์แหมเข้ากันอย่างเป็นระบบระเบียบดีเหลือเกินเหมือนกันสรุปชมเพลิดเพลินแบบเข้ามาเข้าใจแล้วทำไมจึงมีหนอนในโลกทำไมจึงมีตัวหนอนที่ท่องเที่ยวไปตามสรีระได้อย่างไม่เบื่อหน่ายในท่องเที่ยวไปในสรีระโอ้มันก็เหมือนกันนี่แหละดีว่ายังไม่จุติถ้ามีภาพเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วจุติไปไหนดีอ่ะว่าอย่าคิดว่ายศตำแหน่งศักดิ์ศรีฐานะมันจะดำรงอยู่ยืนยาวนานอะไรถ้าจุติแล้วใจหมกมุ่นกับสิ่งใดก็ไปกับสิ่งนั้นฉันใดพระพุทธศาสนาต่างกันตรงไหนต่างกันก็เรียนว่าให้เห็นความเป็นอสุภะในกายแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อหลีกออกซะเนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้ยิ่งกายที่ควรรู้ยิ่งเพื่อจะได้ตัดฉันทราคะในกายซะทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์เจริญอริยมรรคแล้วนำออกจากทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ที่ต่างกันเรียนเพื่อให้เห็นรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาในความรู้เบื้องต้นอันนี้ก็สำคัญว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าของเราต่างจากลัทธิเหล่าอื่นอย่างไรเนี่ยนะเพราะการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดโดยที่ไม่ได้ทำด้วยอภิชฌาและโทมนัสแต่ทำด้วยสติสัมปชัญญะสติเป็นสัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิปัสสนาเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนาที่เป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์แต่ถามว่าวัตถุดิบแห่งการทำวิจัยคืออะไรก็คือรูปกาย ของข้างนอกนอกพุทธศาสนาพิจารณากายเรียนรู้กายเพื่อส่งเสริมอภิชฌากับโทมนัสของเราศึกษาเพื่อเจริญสติและสัมปชัญญะมุ่งกำจัดอภิชฌาและโทมนัสมองว่าอภิชฌากับโทมนัสเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์เป็นโอคะเป็นต้นที่จะนำออกไปสู่กองทุกข์มันการศึกษาก็เพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนั่นเองมันจึงบอกว่าสมณะจึงมีในพระศาสนานี้เท่านั้นคือโสดาบันนะสมณะแปลว่าผู้สงบบาปธรรมทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะมีอยู่เฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นเพราะศาสนานี้มีการเจริญสติปัฏฐานการพิจารณากายตามสภาพที่เป็นจริงโดยสีโดยกลิ่นโดยสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะโดยแง่มุมต่างๆโดยประการต่างๆเพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนัสสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นทีนี้บางคนก็บอกเออเขารู้แล้วล่ะแต่เขาเจริญสติสัมปชัญญะจริงหรือไม่นะเขาเจริญจนเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์เป็นองค์มรรคที่จะแทงตลอดพระนิพพานไหมบางทีความรู้ในกายก็พอมีอยู่แต่ไม่ได้เอามาเจริญไม่ได้คิดว่าเจริญความรู้เพราะไม่คิดว่าตัวความรู้ที่เข้าไปวิจัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้นำออกจากทุกข์ได้เนี่ยนะก็เลยมองว่าวิชานี้ถ้าพิจารณาตามเป็นจริงก็บอกว่าค่อนข้างน่าสะเอียนก็ว่างั้นเรียกว่ายิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่โอ้ชีวิตของทานข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วกว่างั้นนานว่าไปนั่นเองกลายเป็นว่ายิ่งรู้เบื่ออะไรเบื่อทานข้าวหนักๆเข้าโอ้เบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เอ๊ะมันเป็นมรรคแปดหรือเปล่านั่นน่ะคิดให้ดีนะว่าเอาไปเอามาไม่ใช่เจริญมรรคแปดซะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเจริญโทสะเจริญอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่คำสอนเนี่ยนะงั้นคำสอนเนี่ยเพื่อเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะชีวิตที่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสติเป็นสมถะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่มีโทษอยู่ด้วยความสุขสติสัมปชัญญะไม่ได้ทำให้ทุกข์เลยมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวมีความสุขที่รู้จักความจริงจะได้น้อมไปเพื่อออกสักทีหนึ่งจะได้ออกได้สำเร็จมัวแต่คล้องแวะติดใจอยู่นี่แหละเลยออกไม่ได้สักทีหนึ่งมันใยอะไรสายใยสัมพันธ์มันจะแน่นขนาดนั้นออกไม่ได้ทนทุกข์อยู่ทุกวันก็เพราะสายใยเหล่านี้แหละถ้ารอบรู้ความจริงก็ได้ตัดสายใยแห่งฉันทราคะแล้วน้อมไปสู่อสังขตธรรมเป็นที่ดับทุกข์ได้สักทีหนึ่งเนี่ยนะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าลักษณะของคำสอนคืออะไรนะและเราศึกษาก็เพราะมาว่าเรียนวิชาในโลกนี้ง่ายที่สุดคือเรียนวิชาพระศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยง่ายที่สุดบอกคำทำไมก็อะไรที่พูดความจริงอ่ะที่มันยากก็คือเราไม่พยายามจะเข้าใจตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกตรงๆบอกชัดเจนถ้าว่าเผื่อว่ามีไหมเนี่ยไม่มีถ้าว่าเผื่อว่าถ้าฝนตกแดดออกนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ลักษณะคาดคะเนกะไม่มีก็บอกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9บอกเลยบอกนี่1 2 3ถ้าเธอทําอย่างงี้มีผลอย่างงี้เหตุอย่างงี้ผลอย่างงี้เหตุอย่างงี้ผลอย่างงี้จะเฮ้ยบอกชัดเจนขนาดนี้อะไรจะไปยากแต่ว่าที่ยากก็คือยากทางใจหรอกใจมันยากเพราะงั้นมันยากทางใจเพราะไม่มีใจอยู่แล้วนะก็ไม่ได้คิดว่าจะรู้ตามบอกเอ๊ะมันดีตรงไหนมีสติสัมปชัญญะมันต้องปั้มๆเป๊ะๆเบลอๆสิจึงจะมีความสุขเฮ้ยทําเมาดีกว่าว่างั้นชวนกันกินเหล้าดีกว่า